Egunon eta orte berrion entzule guzieri, mil esker. Bai eskertu nahi nuke Ameli Udea Kastega Hezkuntza Nazionaleko ministro berriaren txartze mediatiko arrunt lotxagarria. Horri esker maleruski iritzi publikoan jola baizik konturatzen gira ze desoreka baden. Ta nola onartu politikariek, ono, beraiek, ezker eskun, hor ditugunak normalean sistema publikoa defenditzeko, hobetzeko, inkarnatzeko, pribatuan, hola, errestasunez, ospa egiten dutelarik. Ta insuportableena, ez delarik asumitua. Ta defenditu behar duzun sistema publikoaren eskasekin, arazuekin, azken finean ez zirenak bate Pariseko auzo privilegiatuan, behaz arrunt asmatuekin, zure autua justifikatzen duzularik. Badakit gehiozta fite anzten dugula, baina hor ditugu 2017. Ta azken finean zerratik ono arritu? Olako aferekin, izan ministro edo nor? Anitzek karta eskolara desbideratzeko kombinak sekatzen ditu, edo nor pribatuaren autua deia egitea pentsatu du, denak uste dut deia entzunak ditugu, aurra sobera sentsiblea, eskola handi egia, bidearen aldetik komplikatu egia, maila ez askiona eta abar. Euskara inmertsuan ikasteko, naiz eta publikoan esperimentazioak berriki izan, bakotsa gure arrazoiak ditugu ados. Nire bai ikastoletatik pastuniz, ez niz hemen batzuen autuak salatzeko eta stigmatizatzeko. Baina jakinez eskola publikoaren zailtasunak. Aurgutio, erakasteko bokazio eskasa, lanbaldintzen degradazioa, aurren arteko inegalitateen indartzea, normaladea eskola pribatua. Aurren euneko hogeia. Zonbatzuen autua dena? Nun gehienetan gurasuen ahalak importantagoak diren? Nun homogenitate soziala azkarra den? Estatuak, kolektibitateak finantzatzea euneko irurgeita mairua diru publikoarekin. Zen nahi da, hezkuntza sistema biabiadura desberdinekin? Pertsonalki, politikoki zerbitzu publikoaren baitan, gure haurentzat, desberdintasunik gabe, nahi dugu oberena denentzat. Izan Pariseko segarren arrondizamenduan, Maulen, Zendonin, edo non. Mil esker arreta zentzunik, ta pasa egunon.